Fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer, der ligger mellem 17 og 22 grader. Vinden den er svag til jævn omkring vest. I aften og i nat tørt og til dels klart vejr, bortset fra lokal tåge. Og så vil temperaturerne falde, når vi kommer så langt hen ad dagen, til mellem 10 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en koloenorm ære at byde velkommen her til ad på Radio 24/7. Vi er faktisk halvvejs i at planlægge vores antidemokratiske festival, som skal finde sted den 2. august, lørdag den 2. august. Og i dag er vi lige præcis halvvejs i udsendelsesrækken, og derfor så kommer det til at stå lidt i praktikkens tegn i dag. Her ved min side, der sidder Rasmus Broen, min medvært. Og Rasmus, hvorfor er det nu lige, vi laver antidemokratisk festival? Jamen, det gør vi jo simpelthen, fordi at demokratiet er i krise i hele den vestlige verden, men også meget i Danmark. Ja. Folk tror ikke længere på demokratiet, og derfor har vi simpelthen afsat hele vores sommerferie til lige at redde det en gang. Ja, eller finde et alternativ til det. Ja. Vi ved ikke helt, hvad vi kommer frem til endnu, men vi vil i hvert fald lave en antidemokratisk festival, hvor man kan debattere alternative styreformer til demokratiet. Ja. Og det går, som du siger, eller som, jeg ved ikke, om du sagde du, det gik godt? Nej, jeg sagde, vi var halvvejs. Ja, vi er halvvejs. Ja. Skal vi ikke fejre det på en eller anden måde? Altså skal det ikke lige markeres en gang, at du, vi er noget halvvejs? Du skal ikke mere. Ja, det kan da være meget godt lige at få en halvvejs bajer. Hov, den tror jeg godt, Tuborg kunne bruge. En halvvejs bajer? Ja, har de ikke sådan nogle, de kører sådan noget, hvor de gerne vil sælge øl på og opkalde sin øl efter noget. Altså en god bajer. Nå ja, kæftbajer, flyttebajer, alle de der ting. Ja. Ja, den er måske ikke så relevant for mange mennesker, kan man sige. En halvvejs bajer. Vi er jo halvvejs. Ja, vi er halvvejs. Ja, så kan vi godt tage en halvvejs bajer. Du skal nok få en øl. Jeg køber en øl til dig bagefter. Det er godt. I dag, der kommer vi til at tale lidt praktik. Det har du fortalt. Mm-hmm. Så har vi et telefoninterview med en livredder ved navn John Mogensen. Det er ikke den John Mogensen. Nej. Overhovedet. Men han har prøvet at stille op for Socialdemokratiet under kommunalvalget. Men det var sådan, at lige så snart han sagde sin mening derinde, ikke? Mm. Så havnede han aller nederst på deres liste og blev faktisk frosset ud af dansk politik. Og i dag er han livredder. Ja, ja. Føj. Det er nok også i virkeligheden federe at være livredder end politiker. Altså, ja, så på den måde... Kan man da mærke, at man gør en forskel, ikke? Jo. Ham skal vi i hvert fald tale med senere. Ja. Og, men skal vi ikke springe direkte ud i og lige og tale lidt om location på vores festival, altså vores venue, som man kalder det i festivalsprog? Jo. Det er også et af de punkter, hvor vi er lidt presset. Vi har ikke fundet af, hvor antidemokratisk festival kommer til at ligge endnu. Nej, det er faktisk et kæmpe, kæmpe stort problem. Ja. Og ja, vi skal simpelthen have fundet et sted, fordi det er totalt useriøst at ringe til folk og bede om alt muligt. Og så når man siger, nej, ja, fedt nok, hvornår skal det holdes? Den 2. august. Hvor skal det holdes henne? Ja, altså, det finder vi ud af, ikke? Ja. Det er skide hyggeligt, du ved. Sådan, det ja. Kan man jo ikke stå og padle på den Nej. Måde. Jeg synes, jeg rødmer hver eneste gang, ja. Jeg skal gøre det. Det er forvejen svært at sige, at vi laver antidemokratisk festival. Ja. Men der, hvor man kan mærke, at man går helt ned, det er altså, når man kan fortælle, at man ikke har et sted at invitere folk til endnu. Ja. Så, men vi arbejder på højtryk. Vi har bare ikke fundet noget endnu. Det er så ærgerligt ikke at kunne sige, bum, det er altså her. Sådan er det. Det finder vi ud af. Vi skal nok finde ud af det. Det vi ved, det er, at det er den 2. august. Ja. Så I kan godt sætte et stort kryds i jeres kalender, og så regne med, at I skal bruge den dag i festlig selskab med en masse talere og forhåbentlig også nogle musikere. Det arbejder vi også på. Ja. Men noget, som vi gerne vil have sat helt på plads med den 2. august, det er jo selvfølgelig, bliver det en regnværsdag, eller kan vi regne med lidt solskin? Ja. Det er rigtigt. Og de har lagt et klip ind, hvor vi har ringet til dem i, men de har lagt, det mangler faktisk det vigtigste. Som er det, der hedder vejret. Nå. Så jeg synes, vi skal tage Danske Bank-sketchen i stedet for. Okay. Jamen, så finder vi lige, for vi har talt med DMI for lige at finde ud af, hvordan vejret bliver den 2. august. Ja. Men det, jeg synes, vi lavede jo... Nej, nu er den der. Nu er den der. Skal vi høre det? Men så synes jeg bare, vi skal høre det. Der skal ikke forklares noget. Nej, men det er pisse vigtigt med vejret til en festival. Ja. Hvordan bliver vejret? Hallo? Det er Rockhjern Sten Rasmussen. Ja, goddag. Du taler med Rasmus Brun og Frederik Silius inden for ADF på Radio 24/7. Ja, hej så. Goddag. Vi kunne godt tænke os at vide noget om, hvordan vejret blev den 2. august. I 2020 eller sådan noget? Nej, i 2014. Her lige om lidt. Okay. Ja, det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. Nå, har I ikke nogen derinde, der lige kan sidde og... Altså, I laver ikke så lange prognoser, eller? Nej, vi kan ikke lige sige, hvordan vejret bliver den 2. august. Det kan vi ikke. Det er desværre. Men vi har en metro, som, hvad det hedder, tager sig lidt af sådan vejret fremover. Så ja. Det kan da godt være, at ham, I vil snakke med. Ja, det tror jeg. Ja, altså, hvem er det, der laver hvidhjulsbarometeret? Hvidhjulsbarometeret, det må være TV2-vejret. Nå, så de har ikke nogen inden for jer, som hjælper? Nej, vi har ikke noget TV2, vi har ikke noget hvidhjulsbarometer herude i hvert fald. Nej, men okay. De kan jo godt se i hvert fald 24 dage frem. Det kan vi sagtens. Og vi er jo ikke, vi er kun lige 3 uger fremme, der hvor vi gerne vil se det, ikke? Jo, men det kan være, jeg kan skaffe en, der måske kan fortælle lidt om det. Ja, tak. Altid. Meget gerne. Men så skal jeg skal lige have et nummer, de kan ringe op på, så. Men kan du ikke stille os videre? Nej, jeg ved faktisk ikke, om han er der lige nu. Så stiller jeg måske over til en, der ikke er der. Det er jo ikke så smart. Nej, men du kan ikke give os nummer, så? Lige 2 sekunder. Ja, tak. Det. Det er simpelthen heller ikke, du bliver klog på, det er værd lige i øjeblikket. Nej, det er det ikke. Det er umuligt. Går der regner, der regner. Lige pludselig, jeg stod og grillede pølser, og lige så tonsede ned med vand. Jeg gjorde det. Jeg lod mine solbriller blive derhjemme i dag. Jamen, og så nu skinner solen, ikke? Så har du så solen der, ikke? Altså, hvor kan man klage over det henne, ikke? Jamen, det er ustadigt. Ja. Omskiftelig vil barometerstanden være, tror jeg. Men det er også bare den mængde, hvis du bliver fanget ude i sådan en by der, ikke? Så er du drøvvåret. Det gør jeg i går. Jeg blev fanget ude i en by i går. Jeg var ikke noget særlig langt hen, så måtte jeg holde ind til siden og ind på en lille restaurant og få noget takeaway, bare for at jeg kunne bruge tiden på noget konstruktivt, ikke? Er det rigtigt? Ja. Jamen det var der, hvor jeg var hjemme også, hvor jeg stod og grillede, sikkert. Det var sikkert det den samme det by. Det må det have været, ja. For jeg blev nødt til at trække grillen simpelthen hen foran terrassedøren. Det var og så stå indendørs. Det var da irriterende. Det er godt, der var låg på den grill, og så havde jeg fået våde pølser, du. Ja, men du gasgriller også, gør du ikke? Jo, det er gasgrill. Ja, fordi hvis det havde været en... Ja, jeg havde ikke kunne tænde op. Jeg havde simpelthen ikke kunne tænde op. Det er det for godt til. Altså, det var nogle kolde, enorme regndråber. Ja. Det var der nærmest lidt havl i? Ej, det var der ikke, vel? Men det var der sådan meget kølig. Nej, det var der ikke, men det sjove var faktisk, at så kiggede jeg ud og tænkte, nu må det være holdt op, fordi solen skinner. Ja. Så var det nærmest endnu værre. Nå. Altså, det styrtede ned, mens der var solskin. Det er sjældent, man har fik du så lavet pølserne, eller hvad? Ja, for der lå på jo. Der lå på grillen. Altså, du fik dem... Jeg fik dem lavet. Ja. Har du sådan en regnvejrsmåler derhjemme? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men altså, jeg har jo en kop stående, som jeg skodder mine cigaretter i ude på terrassen. Ja. Og den kan jo godt fungere som regnvejrsmåler. Jamen, du har vel ikke... Den er cylindrisk, jo. Nå, men altså, kan du se, hvor mange millimeter, centimeter og sådan noget der? Nej, men altså, det kan man godt lige sjusse sig frem til. Ja. Altså, man kan godt lige se, om det er 5 eller 10 centimeter, ja. Ikke? Men her forleden dag fik Aarhus simpelthen helt måneds regn på en dag. Nej. Hvad? Altså, på en dag? Eller på hvor lang tid? Ja, på en dag, på en eftermiddag. Der var på en eftermiddag? Nej, det må du længere ud på landet med. Jamen, det er rigtigt. Jeg har lige læst det på TV2-vejret. Altså, det var enormt meget regn. Ja. Jamen, det var helt utroligt. Jeg skal ned i, hvad hedder det, i Mærko. De har også nogle barometre. Ja, elektroniske barometre, ja, en værstation. Ja. Sådan skal jeg have. Goddag. Ja. Ja, vi er der stadigvæk. Ja. Vi sad faktisk lige og snakkede om vejret, for at det ikke skal være løgn. Ja, men det er jo også en god ting at snakke om. Ja. Det er simpelthen ikke til at blive klog på lige det her dag. Hvis man ikke snakker om andet, så kan man altid snakke om vejret, er det ikke det? Jo. Jo. Nej, men nu skal du høre, at vedkommende, som vi skal snakke med, er der først efter frokost, det vil sige efter 12. Jamen, så ringer vi bare igen der. Ja, kunne I ikke gøre det? Jo. Ja, ring bare hertil, så finder vi det. Hvad, er du uddannet meteorolog? Jeg er uddannet meteorolog, ja. Hvad siger din erfaring der med, altså bare sådan, det er ikke fordi vi vil hænge dig op på det eller noget som helst, men sådan, det virker meget omskifteligt vejret her for tiden, ikke? Altså det er meget svært at blive klog på. Tror du, altså kan man sige noget om den anden august? Altså, nej, man kan ikke sige noget præcist om en enkelt dag. Det er for omskifteligt. Men, for omskiftet, kan man så, ja. Men din mavefornemmelse, hvad vil den sige der? Jeg har slet ikke kigget på nogen kort eller noget, så det er meget svært for mig lige at... Den der skyld, vi fik i går, kom den bag på jer? Nej, det gjorde den ikke. Vi har lovet regn hele weekenden, og så mandag med. Så nej, Ja. For jeg blev fanget lige, jeg stod og grillede nemlig. Nå, og så kom der det? En kæmpe skyld, kan jeg godt sige det. Det var godt, der var låg på grillen. Ja, nå, men... Jeg håber, du fik grillet færdigt. Ja, men det gjorde jeg. Jeg nåede at få det. Så det var fint nok. Det var en oplevelse. Nu skal vi heller ikke høre mere om dine pølser, Frederik. men tak, fordi du lige kunne sende os videre. Eller ja, vi vender bare tilbage. Vi kan bare snakke ved lidt senere, så skal vi nok se, om vi kan finde ud af det. Det er godt. Og hvad hedder ham, vi skal snakke med, sådan, så vi ved, hvem vi skal spørge efter? Det er en hende. Hun hedder Herdis. Herdis. Vi spørger efter Herdis. Ja. Det er perfekt. Tak skal du have. Hej du. Hej. Ja, det er svært at finde ud af, hvordan vejret bliver den 2. august, men heldigvis så spiser vi noget frokost, og så ringede vi jo til Herdis. My team service, det er Herdis. Ja, goddag Herdis. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Bruun fra Radio 24/7. Ja, goddag. Vi ringede ind lidt tidligere og fik at vide, at du først var herinde efter frokost, og skulle vi prøve at ringe der. Det er korrekt. Det er fordi, vi laver en festival den 2. august, så vi vil lige ringe ind og høre, om I kunne sige noget om, hvordan vejret blev den 2. august. Ja. Ja, det er jo altså, det er jo meget usikkert det her, men jeg kan godt give et bud på vejret, jeg vil sige umiddelbart. Så ser det ud som om, at vi nærmer os en, her i løbet, som juli skrider frem, så nærmer vi os en lidt mere ustabil periode. Nice. Så der, den her uge, den ligger fint ud, og så skal næste uge, den er også lidt en joker, om den sådan starter pænt, eller om den allerede får lidt regn i starten ugen. Men det bliver i hvert fald luner hen mod weekenden her. Mm. Så når vi så kommer frem i juli måned og nærmer starten af august, så ligger vi nok med dagstemperatur omkring 18-23 grader, og så kan der også godt være nogle frontpassager og sådan noget vejr, så det er ikke sådan, at I skal regne med en uge, hvor der er stabilt vejr og sommer som sådan. Men dansk sommer, som godt kan være, det kan godt være okay vejr faktisk, men jeg tør ikke hovedet på blokken lige nu. Men det er fordi, vi skal lave en udendørs festival her den 2. august. Ja. Hvad med din ballast og det, du ligesom har set igennem årene, vil du anbefaler os at fortsætte med at gøre det udenfor, eller skal vi søge indenfor på en eller anden måde? Jeg vil nok have... Som regel, når man laver havefest, har man så ikke en eller anden i baglommen om, at man lige kan have nogle telte klar eller andet, hvis det regner. Ja, det vil jeg nok have, når det... Det koster jo penge. Ja, det gør det. Altså, jeg ville kun satse så hårdt, hvis jeg kunne se en anden form for højtryksparkering, hvor man siger, okay, vi forventer langvej tør periode osv. Det kan jeg ikke se. Det kan du overhovedet ikke se. Hvornår kan du se det? Altså, hvornår vil du kunne give os et 100% svar? Dagen før. Dagen, ja. Hvad er det? Hvad er det også, der sker for vejret lige nu? Altså, fordi jeg skulle stå og grille i går, og så lige pludselig så... Ja. Og det kom som et lyn fra en klar himmel, jo. Ja, det er ret instabil luft derovre. Det var i hvert fald i går. Det tegner til, at vi får lidt mere højtrykspræget vejr her i løbet af den her uge, som også giver lidt mere tørvejr og også pænt vejr, hvor vi får flere solskinstimer. Ja. Desværre så rykker lavtrykkene lidt tættere på i løbet af næste uge, så er det den her kamp med den varme luft lige syd for os, og så den lidt kølige luft nord for os, som altså ligger og gør det meget svært for os at... Ja. Og jamen, specielt med den her kraftige regn, som falder meget lokalt, ikke? Jeg var nødt til at... Altså, jeg blev fanget midt i en by i går, og var nødt til at søge ind på en indisk restaurant. Ja, men nogen næsten ikke at komme ind under læben, når man er druvet. Nej, ja. Og så var der jo helt... der var sådan helt varmt derinde, ikke? Du ved, når de står og laver mad der, ikke? Ja. Så kommer man ind i det der våde tøj, og så begynder man at dampe. Ja, det er rigtigt. Men, den varme, der kommer nu, er det en tør varme eller en fugtig varme? Fordi... Altså, når man er sydpå, for eksempel, så er det jo en tør varme. Ja, det er ikke helt så ubehageligt at være dernede på en eller anden måde. Ikke? Det er jo sådan den der fugtige varme, vi har hjemme, der er lidt mere. Ja, jamen det er nok også en relativt fugtig. Altså, det kan nok godt føles lidt lummert, vil jeg sige, her i løbet af ugen. Den trygte varme. Jeg vil sige, lige nu, der ligner det, at vi sniger os op omkring de der 5-26 grader. Det bliver altså også, det er også ret lunt i Danmark, specielt hvis det er sådan fugtig luft, ikke? Så det kan godt blive varmt hen over weekenden, vil jeg sige. Ja, vi kan bare ikke bruge weekenden til noget af det der problemet. Det er den 2. august. Vi skal frem til den 2. august. Ja. Der ser det altså ikke ud til at blive helt så varmt. Men udsigten er også usikker. Jeg vil sige, der kan også godt være nogle byer i gaget der. Ja. Herdis, er det sådan, at vi må ringe til dig, når vi kommer lidt tættere på og høre... I skal være meget velkomne, ja. Vi har nogle opgaver her, hvor vi nogle gange har lidt deadlines, og vi er her tirsdag og fredag. Der kan, specielt fredag har vi travlt, men så må vi lige finde ud af, hvornår vi kan hjælpe jer med det, I gerne vil vide. Ja, fordi vi er meget interesserede i vejret. Ja, det er vi også. Ja. Jamen, det er godt, men tak fordi vi måtte ringe til dig. Ja, og som sagt, tirsdag er helt klart den bedste dag, også fordi der sidder vi og laver vores månedsprognose til DMI.dk. Fedt, super. Ja. Tak skal du have. Vi snakkes ved næste uge, så. Ja, velkommen. Det er godt. Hej. Hej. Ja, du lytter til AD på Radio 24/7. Vi havde lige snakket med Herdis inden for DMI. En kæft for sød. Meget. Altså, virkelig en sød pige. Selvom det ikke var positive takter, hun havde til os. Det ser ud til, at vi skal faktisk til at investere i nogle telte. Udendørs telte og noget. Ja, jeg plejer nu at være heldig med vejret. Gør du det? Ja. Nå, så synes jeg, vi skal satse på det. ADF i dag, det står i praktikkens tegn. Vi har en masse praktiske hængepartier, men vi skal selvfølgelig også høre fra jer derude. Du kan altid ringe ind til programmet på 20 24 7 24 7. Ja, hvad skal folk ringe ind med? Hvis de har nogen grund til, hvorfor demokratiet er i krise. Ja, det var bare lige så, det blev det sagt. Ja. Nå, ja. Men, og det er der en, der har nogle... Han kan tale lidt med om. Han hedder John Mogensen, og han er med på telefonen nu. Velkommen til dig, John Mogensen. Jo, tak skal du have. Du har prøvet at stille op for Socialdemokratiet under kommunalvalget, men lige så snart du sådan begyndte at ytre din mening derinde, så havnede du sjovt nok aller nederst på listen, og så blev du langsomt frosset ud. Jeg skal bare lige høre, John Mogensen, her til at starte med. Sidder du på værtshus? Nej, jeg sidder ikke på værtshus lige nu. Jeg sidder på stranden og nyder vejret. Ja, godt. Hvordan foregik det dengang? Kan du ikke lige ridse historien op? Jamen, altså, jeg meldte mig ind i et parti, fordi jeg var sådan lidt utilfreds med, at jeg synes sgu ikke, vi blev hørt. Alle os, der ikke var organiseret i et eller andet, vi blev ikke hørt. Og det havde jeg en mening om, og så tænkte jeg, den bedste mulighed er selvfølgelig at melde sig ind i et parti og prøve at gøre noget ved det. Og så stillede jeg op til byrådet. Og så skal man holde sådan en lille tale om, hvorfor man stillede op. Og jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg fik sagt, at jeg mente, at politikerne havde en illusion om, at de var forhyrderne, og vælgerne var forne. Mm. Og jeg havde egentlig en forståelse af, at rigtig mange af politikerne var forne, og så havde vi ellers embedsmændene som forhyrderne. Og ja, jeg tror muligvis, at det var en del af det at sælge så dårligt, så jeg røg så langt ned på listen, så jeg lige så godt kunne have været radikal. Men det er jo en form for teknokrati, kan man sige så. Jamen, i et eller andet omfang er det jo det, vi snakker om. Ikke? Altså, den enkelte dansker har ikke særlig meget, skulle have sagt. Det er tænketank, det er embedsmænd, det er delvise sandheder fra videnskabelige projekter. Og jamen, så bliver politikerne bombarderet med det, og har måske ikke tid til at sætte sig ind i det hele. Fordi de har så mange ting, de skal tænke over. Men tror du ikke, det bliver svært at snide teknokraterne ud? De har jo ligesom plantet deres flag. Det bliver vel stående på pletten? Jamen altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at teknokraterne skal smides ud. Det er jo et spørgsmål om, at de skal bruges til det, de er ansat til. Og så skal vi som politikere se, om de beslutninger, vi tager, leder et sted hen, hvor vi troede, den skulle hen. Altså, det vil sige, at når vi nu vælger at sige ja til én ting, eller nu kom jeg ikke ind i byrådet, så det er jo ikke mig som politiker, men når man skal ligesom kunne se frem af og sige, hvilken beslutning, og hvad leder det her hen til på sigt?

Der er gået halvanden uges tid nu, siden vi bestilte den her bankkonto, og der sker ikke så meget. Vi oprettede en Bitcoin wallet på 30 sekunder. Ja. Men en bankkonto, det er altså ikke bare sådan noget, man lige får. Nej. Selv i Danske Bank, hvor vi har valgt at være kunder. Og man kan sige, at vi lavede jo i mandags. Ja. Altså simpelthen en af de bedste sketches på den her side af det 21. århundrede. Ja. Og derfor så tænkte vi, det gør vi da bare igen. Det gør vi. Der er der en ny Danske Bank-sketch. Sidste Bank-sketch hed det, der ikke skete i fredags i Danske Bank. Den her, den hedder det, der ikke skete i mandags i Danske Bank. Fordi der, hvor vi efterlod Poul og bankdirektøren sidst, ja, der lovede bankdirektøren jo at hjælpe Poul hen over weekenden med at lave den her, bankkonto, sådan så at vi kunne få vores bankkonto i mandags. Mm. Og det er altså benhård satire, det her, som TV-ansjonsen ikke kunne have gjort bedre selv. Nej, det kunne de ikke. Altså overhovedet ikke. Så her kommer Danske Bank-sketchen, det der ikke skete i mandags. Altså, du er stadig Poul i Danske Bank. Var det Poul, han hed? Ja. Var det ikke Anton? Nej, Poul. Hvad kan Antonsen? Nå, fordi vi blev enige om, at han ikke skulle hedde her et eller andet. Han hedder bare Poul. Ja. Jeg hedder Paul. Bankdirektøren. Du er bankdirektøren, jeg er Poul. Og scenariet er, altså det skete ikke i Danske Bank. I mandags. Ja. I mandags. Nej, skal vi ikke gøre det, som om at det er i dag? Nej, fordi det var jo... altså, vi får jo bankkontoen i morgen. Ja, så det sker jo i dag. Insalar. Men det her, det skete ikke i mandags. Sidste sketch handlede om, hvad der ikke skete i fredags. Ja. Og det her, det skete ikke i mandags. Vi kan bare sige, at det skete ikke i dag, tirsdag. Nej, fordi eller det skete i går, jo i dag. Nå ja, det er sådan, det er. Det her skete ikke i mandags. Ja, okay. Jeg er klar på det. Og jeg er Poul, og du er bankdirektøren. Yes. Godt. Jeg sidder og arbejder. Na. Vi skal lige have sådan noget lyd på. Ja, jamen, det finder jeg lige bagefter. Okay. Na. Hvad står der her? Så står der Frøken Jensen. Godmorgen! Godmorgen, herr bankdirektør. Sikke en herlig morgenstund det er, hva'? Ej, en fantastisk weekend, vi havde. Ja. Ja, jeg blev desværre nødt til at tage hjem og passe min syge kone der, hvor vi arbejdede på de søde folk over på ADF's bankkonto. Ja, men jeg blev siddende hele weekenden og arbejdede igennem. Nå, det er godt, så de har fået deres bankkonto her til morgen. Hvad for noget? Jeg siger, så de har fået deres bankkonto her i morgen, mandag morgen her, som det er i dag. Hvem har fået deres bankkonto, tænker du på? Ja, de søde mennesker over på ADF, foreningen ADF Antidemokratisk Festival, de har jo forespurgt den her bankkonto i så lang tid, Poul. Det var derfor, at jeg aftalte, at vi ville blive og arbejde sammen i weekenden på bankkontoen, men så blev jeg nødt til at tage hjem og passe min syge kone. Nu husker jeg det. Det var Antidemokratisk Festival. Men ja. Poul, skal jeg forstå det, du sidder og siger til mig, som om, at du ikke har lavet den bankkonto endnu? Jo, det har jeg da, herr direktør. Der var bare lige en lille detalje, som ikke stemte helt overens med det, jeg kunne forstå inde i mit hoved. Men Poul, hvad er det, du sidder og fortæller mig? Vi driver bankvirksomhed her. Ja. Vi skal jo have lavet de bankkonti til folk. Det er jo det, vi lever af, Poul. Ja, naturligvis. Men jeg kunne bare ikke finde nogen oplysninger på, om de skulle have et eller to hævekort. Og så var det, at jamen, det står jo lige der i papiret, Poul, at de ikke skal have nogen hævekort. Det står der sandelig også. Ja, det er en fejl fra min side. Den har jeg rent overset. Det beklager jeg meget, herr direktør. Altså, Poul, hvordan forestiller du dig, at vi bliver opfattet i offentligheden nu? Det ved jeg sandelig ikke, men jeg håber da stadig, at vores gode renommé og ry og vores lange historier stadig kan bringe tillid blandt vores gode kunder. Ja, det er muligt, men så skal vi altså lave noget damage control. Privatkunderne er det vigtigste, det siger du altid. Ja, det siger jeg, men så må vi lave noget damage control straks, Poul. Men hvordan gør vi det? Stryg du ned i Skjoldburene og køb en god flaske vin, og stryg over til ADF i en kurv med vinen og sige pardon for Danske Bank om, at vi har snøvlet sådan i den. Det var en glimrende idé, herr direktør. Jeg skynder mig straks ud af døren og køber en dejlig flaske vin. Er der noget særligt prisleje, vi ligger i? Nej, der er ingen grænse. Og tag her mit hævekort fra Danske Bank og sæt det på min personlige konto, Poul. Fordi det skal ikke hedde sig, at vi bruger af bankens penge. Vi får sgu en høj løn nok i forvejen. Ved du hvad, herr direktør? Hvor har de evig ved de hvad, herre direktør? Hvor har de evig ret? Tak, Poul. Og lad os så få den her sag ekspederet hurtigt igennem, sådan så at de søde mennesker over på ADF hurtigst muligt kan få deres bankkonto. Tak for i aften. Tak til Bank. Tak til spillerne. Og tak til jer. Tak fordi I kom. Tak for i aften. Ja, du lytter til ADF her på Radio 24-7. Vi er i gang med at planlægge en antidemokratisk festival. Vi har lige lavet en meget stærk satirisk sketch om, hvad der ikke skete på den, inden i Danske Bank i mandags. Hvis det ikke havde været satire, så havde det måske været lige den platte ende. Men det er satire, så jeg synes, at vi klarer den igennem. Ja, vi klarer frisag. Ja. Hvad er der nu på programmet? Nu skal vi videre her. Det er, skal jo være lidt praktisk i dag. Sådan er det en gang imellem her i Antidemokratisk Festival. Mm-hmm. ADF. Jeg kan sige noget lige inden vi skal have noget andet. Kan jeg lige sige armbånd. Festivalarmbånd er bestilt. De kommer. Eller hvad med at sidde bøvs ind i mikrofonen? For? Det var ikke bøvs. Du gjorde sådan... Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Det var min næse. Det er ikke første gang, du har gjort det. Sidst jeg gjorde det, jeg var beruset sidste gang. Ja. De er bestilt, de kommer. Så har jeg snakket med vores sponsor på Allure.dk. Mm-hmm. Hvad er det nu, Allure er, Frederik? Åh, men det er en vidunderlig sexshop på nettet. Du kan finde alt derinde. Hvis dit sexliv halter lidt, eller hvis du er træt af at bare bruge din hånd til at onanere, så kan man altså gå derind og finde de mest fantastiske produkter. Ja, men det du nævner der, det er jo kun noget til mænd. Hvad med kvinderne? Nej, der er også til kvinder derinde. Det er uanset kun. Der er også til par. Og til par? Også til par. Det er inde på Allure.dk. Men vi skal jo, ting, vi skulle, hvis vi skulle have sponsorat, det var, at du skulle have den der ridepisk inden for Allure. Ja. Den har de sendt nu. Den skal jeg stå med. Du skal stå med den, når du er konferenci. Til festivalen. Og det vil du gerne, det var der ikke noget problem i. Nej. Og så har vi talt om det der med at både have et armbånd til hånden og en penisring i silikone. Og jeg har snakket med indehaveren, og han mener godt, at han lige kan sende nogle penisring også. Så vi har et armbånd til hånden og en til Javert Tusen. Ja, og det er altså kun til dem, der synes, at demokratiet er blevet lidt slapt, ikke? Jo, lige præcis. Man lige skal give det en blodtilførsel, ikke? Jo. Lige gribe fat om det. Vi kan lige knytte en lille bemærkning til det med armbåndene der. Vores plan er jo simpelthen at sælge dem til 50 kroner stykket. Ja. Det kommer til at være et sort silikone armbånd. Virkelig lækkert design. Hvor der så står Antidemokratisk Festival. Ja. Og når man køber det, så er man altså med til at sponsorere selve festivalen. Og det går til et godt formål. Det går til et godt formål. Vi putter ikke nogen penge ned i lommen personligt. Og man viser også, det som mange har efterspurgt, det er, at man ligesom har noget på sin krop, hvor man kan sige, prøv at høre, jeg er altså kritisk over for det liberale demokrati, vi har i Danmark. Ja. Jeg er faktisk ved at være godt træt af det. Vis din utilfredshed. Altså, det er godt at sidde til grillfest og lave nogle pølser, ikke? Jo. Og så er der en, der lige siger, onkel Jørgen, hvad er det, der står Antidemokratisk Festival? Hvad er det for noget? Nå, jo, det er bare fordi, at jeg ikke længere tror på demokratiet, så har jeg lige hoppet i det her armbånd her. Ja, så. Hvad mener du med, at du ikke tror på demokratiet mere, onkel Jørgen? Men jeg mener, vi lever i et skindemokrati, Hans Henrik. Og jeg vil anbefale dig at lytte lidt med til Antidemokratisk Festival, hvis du gerne vil forstå, hvorfor. Og kom i øvrigt på festivalen. Hvornår er det? Jamen, det er den 2. august. Tag mig i hånden, og så går vi der ned sammen. Bliver det godt vejr? Det håber alle, men det regner vi med, fordi den ene af hovedarrangørerne, han har åbenbart tit held med vejret. Hvor skal det holdes hen? Hvad for noget? Hvor skal det holdes hen, onkel Jørgen? Ja, det har de ikke offentliggjort endnu, fordi det skal være lidt hemmeligt. Nå, okay. Ja. Det lyder meget spændende. Jeg glæder mig til at få det at vide. Det er også derfor, vi bliver nødt til at finde ud af, hvor det skal holdes hen. Du kan godt høre den her samtale. Ja, det er vi nødt til. Den ender et sted, som ikke er godt. Ja. Sociale medier står på programmet. Vi er jo på samtlige sociale medier, og man kan skrive til os om alt muligt kommentarer. You name it. Så kan du sidde og tænke, hvad for nogle sociale medier? Det er sikkert bare Facebook. Nej, det er fandme ikke kun bare Facebook. Det er samtlige sociale medier. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook. Søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller @antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på de kinesiske sociale medier Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus, søg på Antidemokratisk Festival, og på Boyfriend, søg på Antidemokratisk. Nu kan du også finde Antidemokratisk Festival på Endomondo, hedder Silus Brun, og har lavet et hold, der hedder Antidemokratisk Festival. Find os også på Flickr og Kik, Antidemokratisk Festival. Og sidst, men ikke mindst, det kinesiske Facebook, RenRen, vi hedder Huanyang. Ja, det var så de sociale medier, hvor du kan skrive til os, hvis du skulle ligge ind med et godt tip til antidemokrater, for eksempel. Eller til en kommentar til programmet, et godt bud til noget, vi skal gøre til festivalen. Vi tager imod alt med kyshånd. Eller også, hvis man kan skrive ind, for eksempel, hey, min onkel Jørgen er antidemokrat, han har nogle rigtig gode idéer til, hvad man kunne sætte i stedet for demokratiet. Ja. Tag ham ind i programmet. Vi modtager alt med kyshånd. Der er en, der har skrevet en kommentar til i går. Det er inde på Facebook. Han skriver, han hedder Nikolaj Ulrik von Arnsdorf. Ja. Jeg tror, at han er måske en del af den tyske lavadel. Og lige frem. Jeg ved ikke. Han skriver, hej ADF, jeg håber ikke, at besøget af den libertære socialist på dansk inhumane etatist har fordummet jeres intelligens tilbage på sporet. Nå, okay. Der skriver jeg jo igen. Hej Nikolaj, det har den nu ikke, selvom det er svært at gøre mere skade på os. Man skal huske, at Antidemokratisk Festival skal være åben for alle alternativer til det liberale demokrati, kærlighed ja. ADF. PS, vi håber at se dig den 2. august. Er det ikke godt svaret? Har han svaret? Han har ikke svaret endnu. Det er rigtig flot, du har arbejdet med din vrede, Frederik. Du har jo nogle gange med, hvis der er nogen, der kritiserer dig, så kan du godt fare lidt op. Ja, nej, men det gør jeg nu ikke her. Det er rigtig flot. Så er der en anden en, der har skrevet, hvor er alle de antidemokratiske taler? Hvor er alle de ting hen? Det er bare satire det hele. Øv, har han skrevet. Og så skriver jeg tilbage til ham, nu skal man jo huske, at satire ikke kun er for sjov. Altså, Piet Hein sagde jo, den, der kun tager sjov for sjov og alvor, og kun alvorligt, har forstået begge dele meget dårligt, Rasmus. Åh! Oh. Et Piet Hein-citat. Hvad siger du så? Jo, så tror jeg vist nok, du lukkede munden på ham. Så har vi også fået en besked inde på Boyfriend. Boyfriend er... Det er sådan et forum for homoseksuelle. Yeah. Der er mange, der har skrevet nogle virkelig gode ting. Og jeg har tænkt på den her mail i forhold til, at vi måske kunne lave noget fundraising ud fra det. Ja. Han skriver, hej gutter, jeg søger efter nogen her fra Vestjylland, som vil give mig deres brugte underbukser, i det jeg tænder meget på duften af nossesved, præsperm, pis og sperm. Jeg er ikke til noget med lort overhovedet. Vil du give mig et par eller flere af dine brugte underbukser med fræk duft fra dine pik og nosser, så aftaler vi et sted, hvor du så giver mig lidt af dine helt personlige ejendele på en resteplads ved Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk, Kalundborg eller Jyderupskovens berømte cruisingvej. Hvis du ikke har bil, så kan vi aftale at møde et neutralt sted i din by på parkeringsplads ved supermarkedet, hvor du giver mig posen med dine duftende underbukser. Okay. Det er dog stadigvæk et sted på Midt- og Vestjylland. Jeg kører ikke helt til København og Roskilde. Det bliver for langt væk for mig. Er glædelig modtager alle slags underbukser af alle modeller i alle farver. Godt brugte og forvaskede eller mindre brugte, ligegyldigt bare de dufter skønt af mand. Du forærer mig dine underbukser med glæde, i stedet for at smide dem ud. Okay, jeg betaler altså intet for dem. Jeg tænkte, hvis vi nu kunne overtale ham til måske alligevel lige at give en skilling for det. Hvad tænker du på? At du vil gerne give ham dine underbukser? Ja, det må han da gerne få. Det er fuldstændig åndssvært at smide dem ud. Altså, der bliver smidt alt for meget ud i det her samfund. Jeg har da ikke tænkt mig at give ham mine underbukser, Frederik. Hvorfor i alverden, ikke? Hvad tror du, han har tænkt sig at gøre med dem? Det er da bedøvende ligeglad med, hvad han har tænkt sig at gøre med dem. Hvis du kan få en skilling for... Ej, nu må du holde op. Jamen, det ved jeg sgu ikke lige, Frederik, om jeg er frisk på den. Så skulle han sidde derhjemme med mine underbukser og sidde og dufte dem, mens han... Det ved jeg ikke rigtigt. Helt ærligt, hvad er problemet i det? Hvad forestiller du dig, vi kan få? Du er simpelthen så snærpet. Jeg er da ikke snærpet. Jeg synes da bare, det er lidt mærkeligt at give sin brugte underbukser til en mand. Altså. Du skal ikke bruge dem alligevel. Jeg er slet ikke færdig med at gå i mine underbukser. Rasmus, nu har jeg lige set dine underbukser. Jeg tror godt, du kan investere nogle nye. Nå. De er meget, elastikken er helt... Mørnet? Ja. Ja. Men det er sådan, jeg kan lide dem. Det er der, hvor de først bliver rigtig behagelige her på. Inden da, så gnaver de simpelthen, så efterlader sådan nogle røde slidmærker. Men hvad forestiller du dig, at han vil give for dem? 50'er eller et eller andet, det er ligegyldigt. Alt går til et godt formål. Vi skal bare ud på en eller anden resteplads ude i... Nej, vi kan også... Men han kører ikke til København. Vi kan også bare sende dem med posten, jo. Ja, jeg kommer til at sige, at jeg skal have 250 kroner minimum. Ej, det må du fandme holde op. Jo. Helt ærligt. For et par brugte underbukser. Ja, 250 kroner minimum. Hvis der er nogen, der vil betale 250 kroner for mine underbukser, okay, så fair nok. Det lyder, at du kan få mine for en 50'er. Jamen, jeg vil ikke have din. Nej, det er ikke dig. Altså, hvis der sidder nogen derude og vil have nogle underbukser, så kan de sgu få mine for en 50'er. 250 kroner er fuldstændig sindssygt. Og jeg slår af for bløffende. Så tit ser det ud til, at det er det sidste til, at vide, hvad folk vil have. Aung San Suu Kyi. Rasmus, vi har altså også lige et hængeparti med hensyn til politiet efterretningstjeneste, jo. PET? Ja. Vi har snakket med Lotte Holmstrup, der indenfra. Holmstrup, Lotte Holmstrup. Agent 008, for at det ikke skal være løgn. Ja, hun har faktisk en e-mail, hvor 008 indgår. Det er meget godt. Men det synes hun ikke er sjovt. Det synes hun overhovedet ikke er sjovt. Hun skriver, PET kan ikke besvare jeres spørgsmål og har ikke yderligere kommentarer. Vi vil bare gerne vide, om vi bliver overvåget. Hvad står der ellers? Det står der bare. Hvad står der? Venlig hilsen, Lotte Holmstrup. Det kan ikke være rigtigt. Vi sendte en lang mail med mange spørgsmål. Og... Mm. De har ingen kommentarer. Vi vil bare gerne vide, om vi bliver overvåget, og hvad vi skal gøre for ikke at blive bortført på en udlandsrejse og blive endt op i et Litauens fængsel med en stikpille op i numsen. Det skrev du ikke i mailen, jo? Nej, det skrev jeg ikke. Jeg skrev rendering, men det er det, det hedder, og det er det, det betyder. Okay. Så vi ringede til Lotte. Holmstrup. Lotte Holmstrup. Politiets efterretningstjeneste, goddag. Ja, goddag, du taler med Frederik Silus og Rasmus Brun fra Radio 24/7. Ja. Vi skulle tale med agent Holmstrup. Lotte Holmstrup. Det lyder meget fornemt, et øjeblik. Ja. Du har ringet til Lotte Holmstrup, kommunikationsrådgiver i PET. Du kan lægge en besked efter klartonen. Ja, hej Lotte. Det er Frederik og Rasmus inden for Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Vi har fået din mail. Tak for den. Vi kunne godt tænke os, hvis du måske bare lige høre, altså hvad mener du helt præcis med, at PET ikke har yderligere kommentarer? Og så samtidig, hvis du havde en eller anden idé, du er jo kommunikationsrådgiver inde på PET. Hvordan kan vi stille spørgsmålet på en anden måde, så I har mulighed for at svare? Det var det. Tak for det, og god dag. Ha' en god arbejdsdag. Ja, der var jo ikke meget hjælp at hente der. Så prøvede vi at ringe til Forsvarets Efterretningstjeneste for lige at høre, om der var nogen, der holdt øje med PET. Og de sagde, det er altså ikke vores bord. Det er vi har kun med udenrigsanlæggende at gøre. Og militær efterretningstjeneste. Dem, vi skal tale med, det er Justitsministeriet. Så vi tog en tur til i telefonkarusellen og ringede til Justitsministeriet. De har kaldt Justitsministeriet vent venligst for betjening. You have called the Ministry of Justice. Please hold. The Ministry of Justice. Justice League. Retfærdighedsministeriet. Mm. Wow. Det er Justitsministeriets samtaling. Ja, goddag. Du taler med Rasmus Brun og Frederik Sivers fra ADF. Vi vil gerne tale med justitsministeren. Ja, øjeblik. Tak. Det var lettere, end jeg troede. Det behøver ikke være så svært. Forkontoret er Rie. Ja, goddag, Rie. Du taler med Rasmus Brun og Frederik Sivers fra ADF. Vi vil gerne tale med justitsministeren. Ja, lige et øjeblik. Ja, tak. Tak. Det var lettere, end jeg troede. Det må jeg sige. Der skal også være noget godt ved at bo i Danmark, ikke? Ja. Så lader de på. Okay. Skal vi lige tage noget musik? Jeg synes det. Jeg var lille, jeg var søvnig. Det var dagen, som skulle slutte. Men først aften bøn og fader vor. For inden mor kunne putte den. Og der ligger man og grunter. Og skal lige til at sutte sig. Lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud. Han er streng, men så forbandet uerfaren. Han har aldrig nogensinde været barn. Når jeg strammer mine trusser, som har blonde og er gule, kan jeg komme til at røre ved det frække, de skal skjule. Men så snart der er noget, der kilder, bare en lille bitte smule, så lurer der et øje i det høje. Ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud. Men selvfølgelig, det er synd, han har den drift, han har aldrig nogensinde været gift. Apropos musik, Rasmus Brun, så ja. Et af de første programmer, jeg tror faktisk program nummer 2. Mm. Det vil sige faktisk for 2 uger siden, der var der et efterspurgt ved et band, som kunne spille på Antidemokratisk Festival. Og en der hed Kasper, ringede ind for noget, der hed Mojo Mokka. Og vi snakkede lidt med ham om at han kunne skrive en Antidemokratisk Festival-sang. Og nu har vi ringet tilbage til ham. Hej Kasper. Hej. Kasper, hvordan går det Mojo Mokka? Jamen rent faktisk, så var det ikke mig, jeg snakkede med sidst. Det var min makker Dan på trommerne. Nå. Men han har selvfølgelig fortalt mig om det, og var helt oppe at ringe over, at han havde været i radioen. Og jeg har lige hørt deres program med ham. Det var et rigtig, rigtig fedt program, ja. Synes jeg. Ja, tak. Hvordan går det med festivalsangen? Jamen ved du hvad, jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg lige får kontaktet jer, fordi at det, jeg godt kunne bruge fra jer, vi har allerede et uddrag til nogle tekster, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om der er nogle powerpoints, I gerne vil have med i sådan en tekst. Familievenlighed. Familievenlighed. Det er en familievenlig festival. Ja. Ja, det var det i hvert fald. Nej, det er det. Det er det stadigvæk. Det er en... Er blevet enige om, at det var en ikke-voldelig festival, Rasmus? Ja, den er helt ikke-voldelig, medmindre man har lyst til at opfordre til en voldelig revolution. Der kommer ikke til at være noget vold på festivalen. Nej, det gør der ikke. Men det, som vi har også som, hvad det hedder, power... Hvis bandet ikke har øl. Men nej. Jamen, der kommer til at være masser af øl, trust me. det som... og jeg tror faktisk måske, at vores mest største powerpoint, det er Danmarks mest konstruktive festival. Ja. Danmarks mest konstruktive festival. Ja, det handler jo om at finde et alternativ til demokratiet, fordi danskerne har mistet troen på det, og derfor så går vi sammen i flok om at lave antidemokratisk festival, hvor folk med nogle idéer til, hvordan man kunne indrette samfundet anderledes, kan komme og tale og kommer og taler. Yes. Og måske også noget med, at vi bare roligt, vi er civiliserede mennesker. Helt sikkert. Vi er ikke sådan nogen med piercinger. Ingen Molotov cocktails, ingen alle de der ting. Der bliver der ikke noget af. Så er det en dealbreaker, hvis Dan, som har ringet ind til jer før, har haft en piercing i simpelthen en gang tilbage i 98. Piercing i hvad for noget? I sin brystvort engang. Nej. Det er helt, nej, fordi vi er en meget omfavnende festival også. Ja. Men vi skal bare ikke slå på tæven. Vi skal ikke slå hinanden. Der kommer også en taler for noget. Man må heller ikke slå hinanden med piercinger. Nej, heller ikke. Og man må heller ikke rive piercingerne ud af hinanden og sådan noget. Nej. Ved du hvad, der kommer en helt værre som piercing, kan jeg lade mærke. Vi har talt med en, der går ind for sharia-lov i Danmark, så det, vi prøver simpelthen at tage det hele med. Ja, det kan jeg godt se. Så det må godt være sådan lidt en protestsang også, altså sådan lidt, du kender jo stilen. Ja. Kan det, bliver det sådan en bliver det rock and roll, eller bliver det blues? Jeg tror, vi bygger derover en klassisk blues rundgang. 12 takters blues. Det er sådan, altså så går det dan da dan da dan da dan da dan. Ja, det kan også gå bare bam, som vi var så gode til at fortælle. Den er meget fed. Okay. Hvis man kunne indbygge noget, hvor folk kunne synge med, ikke? Jo, helt sikkert. Det skal sikkert have en hookline, ikke? Ja. Skal et omklæde, som folk kan være med på, ikke? Og så prøver vi at smide lidt humor ind i den også, ikke? Det må der meget gerne være. Ja. Hvor lang tid tror du, der går, før I har lige bikset den sammen? Jamen, jeg tror, at inden for 4-5 dage, så tror jeg, at den er i skabet. Perfekt. Det kan godt bruges. Vi glæder os til at få et demobånd herinde på Radio 24/7. Ja, super. Du sender den bare til Vesterfejl Magtsgade 41. Super. I vil ikke have den elektronisk? Jo, det gør man nu om dagen. Jo, det vil vi nok gerne. Ja, okay. Det lyder da rigtig dejligt nostalgisk med et demobånd, ikke? Og jeg bliver helt varm om hjertet, men lad os bare få den på SoundCloud. Vi prøver en SoundCloud, så. Og så, jo før den kommer, jo flere Koda-penge kan I få, ikke? Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg godt se. Så det er simpelthen noget, jeg tænker at spille i radioen også. Ja, hvis du laver en sang til os, så bliver den der spillet. Perfekt. Jamen, ved du hvad? Lad det være en lille gulerod. For den er en fiskestang. Nu lugter han altså penge her. Der var gulerod længe i forvejen, men tusind tak. Du har lige puttet lidt salt på og puttet den ind i ovnen. Og så det er godt. Det er godt. Tak skal du have, Kasper. Ha' det godt, og vi snakkes ved snart. Tak fordi I kontaktede os. Selvfølgelig. Det er godt. Ha' et rigtig godt program, og jeg er en fan i hvert fald. Det er godt. Tak skal du have, og i lige måde. Okay. Hej. Hvilken forskel gør de for de døde, hjemløse og de forældreløse? Om den vanvittige udlæggelse ikke gjort i totalitarismens navn? Eller i det hellige demokratis navn? Gandhi. Ja, du lytter til ADF på Radio 24/7. Vi er ved at være færdige for i dag, men vi skal lige nå nogle sidste hængepartier. Det er punktet happenings. Yes. Det kunne være fedt, synes jeg, hvis vi i forbindelse med festivalen kunne lave en eller anden form for happening. Gerne ude foran Christiansborg, eller jeg ved sgu ikke, altså et eller andet sted, hvor det ligesom kan generere lidt opmærksomhed. Ja. Og jeg har en idé, og det er også et shout-out til en lytter, der måske kan gøre det her, som jeg forestiller mig. Jeg forestiller mig, at det kunne være fedt, hvis vi kunne få en til at sætte ild i sig selv, altså i protest over demokratiet. Ja, altså med dødelig udgang. Altså, hvis man har lyst til det, okay, fair nok, men jeg forestiller mig egentlig bare sådan en anden pyrotekniker, der kommer og sætter ild til sig selv, ikke? Ja, altså sådan en, du ved, man ser, at de løber med sådan meget tøj på. Ja, ja. Men det kan man kan også godt tit se, at det er sådan en dragt, de har på. Så altså, hvis der er nogen, der kan gøre det sådan lidt mere... Prof, så det ser... Så man folk tager forbi og tænker, der er en, der er ild i en. Ja, og hvorfor gør han det? Og ved du, hvad jeg tænkte på, at vi kunne gøre så? Hvad kunne vi gøre? Vi kunne jo redde ham. Redde demokratiet? Ham, som brænder. Ja, men symbolsk, så redder vi så demokratiet. Nej, han brænder sig selv i protest jo. Altså, har du ikke set, når Barack Obama, han holder taler, ikke? Ja. Så sørger han altid for, at der lige er en, der besvimer dernede. Nå ja. Ikke? Og så kan han lige sige, somebody's fainting down there. Og så hjælp dem der, ikke? Og så tænker jeg, hold kæft, hvor er han flink, mand. Det er en handlingsmand. Han redder lige ham dernede, som er ved at besvime. Rigtig god handling. Hvis vi nu kommer løbende, tilfældigvis, med en skumslukker. Ja. Godt se overvære den sympatiske radiovært, der redder brændende mand foran Christiansborg. Ja, ja. Den er med på. Skal vi gøre det? Jo, men vi mangler så lige en, der gider at sætte ild til sig selv. Måske også til festivalen kunne vi få folk til at besvime. Det er en god idé også. Men vi vil gerne have en, der kan sætte ild til sig selv. Det er noget, vi meget kraftigt efterspørger lige nu. Ja, lige her de sidste 20 sekunder, så kan jeg sige, lige smide en bombe her. Jeg har en idé om, at vi kan få Niels Holck til at flyve hen over København i en luftballon. Og så måske smide nogle flyers ned.